Ruta 66. Hola família, sóc en Pitu Dos Santos i això és la Ruta 66, un espai radiofònic de música rock amb una certa predilecció pel so americà. Aquesta setmana us portem un munt de novetats discogràfiques per encetar el programa el més nou dels Black Star Riders. Aquesta s'anomena Testify or Say Goodbye. Ruta 66. Novetats. L'actualitat discogràfica. Això és nou. Go, the kids won't arrive. Heavy Fine és el tercer àlbum dels Black Star Riders, una banda de hard rock fundada l'any 2012 per membres de Thin Lizzy, que van decidir canviar de nom per enregistrar nou material. Aquest disc va sortir el passat 13 de febrer i ve acompanyat d'una gira de 16 concerts per el Regne Unit i Irlanda. I aquest és el primer single editat per les ràdios, When the Night Comes. From all this trouble, disarray and confusion. This is a call to innocence. This is a call to warn yourself. When the night comes in, there's a crack in the universe. When the night comes in, there's a crack in the universe. When the night comes in, this is a call to innocence. Ricky Wargick, el teclista, és nord-irlandès i els altres membres, Scott Gorham, guitarrista, Damon Johnson, teclista, Robbie Crane, baixista i Jimmy Indagrasso, baterista, són americans. I la tercera que escoltem d'aquest nou treball, Heavy Fire, és un dels bonus tracks inclosos, titulat Faith. Aquests són els Black Star Riders. The lights are on, you're not home. I know all those little white lies, you're not fooling anyone. You got more front than Jesse James, make a hit then run. You're an outlaw, cause you know the songs, now the singing is all done. So just fade. Fade away. border, a fear that grips your soul. Hiding in the shadows, a past that won't let go. Always roaming with a hungry heart while you're waiting on the world. If you exercise your demons, would your angels want to go? So just fade. Ruta 66. Els concerts. Música en directe. Ara fa unes setmanes que vam dedicar un programa a les bandes que aquest 2017 seran inductades a formar part del Rock and Roll Hall of Fame. Entre ells, els Journey. I precisament per això s'estan reeditant els millors àlbums d'aquest grup. Un d'ells, Escape, de l'any 1981, inclou en aquesta nova edició cançons enregistrades en directe. Entre aquestes trobem Who's Crying Now? It's been a mystery. Taste of bittersweet, a love will survive somehow, some way. One love feeds a fire, one heart burns desire. I wonder who's crying now. Two hearts born to run. Who wrong or right, neither can change the headstrong way. you stand? Did a lover's rage enter another page? The fighting is worth the lonely. One love feeds a fire, one heart burns desire. I wonder who's crying now. Would you? Escape és el disc més famós i conegut dels californians Journey. És de l'any 1981, quan la veu de la banda era Steve Perry. 6 de les 10 cançons es van editar com a single. Com hem dit, en aquesta reedició s'inclouen bonus tracks, cançons en directe com Still They Ride. Same. L'any 81, els californians Journey van editar Escape, l'àlbum més exitós de la banda. El disc va sortir a la primavera i el van presentar en directe per tot els Estats Units. Aquestes tres cançons que escoltem avui les van enregistrar a Houston el 6 de novembre de l'any 81. I on no podia faltar una de les més conegudes dels Journey, Don't Stop Believin'. Just a small town girl living in a lonely world. She took the midnight train going anywhere. Just a city boy, born and raised right here in Houston. He took the midnight. Smoking room Ruta 66, l'artista de la setmana. Aquesta setmana volem destacar una banda anglesa que té força popularitat al Japó. Parlem del Standard. Estan d'actualitat perquè ha sortit a la venda el seu 11è àlbum d'estudi. I precisament aquest track li dona el títol, Rip It Up. When you're right. El Standard, la banda de hard rock de Londres, es va fundar l'any 89 amb excomponents del grup Terraplan. I com és força habitual, només queden dos components fundadors. Danny Bowes, el vocalista, i Luke Morley, guitarrista i compositor de totes les cançons del nou disc, com aquesta, Right From The Start. Time goes, years just slip away. There's so many things I haven't done today. But what can I do? I'm writing this song, and it won't write itself, and it's taken so long. To be said, and I can say it with all of my heart. I've loved you right from the start, right from the start. Watching places changing while start. La discografia del Standard està composada per 9 àlbums recopilatoris, 29 concerts enregistrats, 7 EPs i 11 àlbums d'estudi. L'últim el que estrenem avui, Rip It Up. Al llarg de la seva carrera han tingut força ressò al Regne Unit, però és curiosa la seva popularitat al Japó, on viatgen sovint per tocar en directe. I la tercera peça que he triat d'aquest nou disc que estrenem avui s'anomena Tumbling Down. Dream. Ruta 66. Música d'arrel americana. I ara, el cas curiós d'un anglès que va començar amb música electrònica barrejada amb metal i ara country rock. S'anomena Danny Worsnop i debuta ara en solitari amb el disc The Long Road Home. I aquest és un single de presentació que va sortir ara fa uns mesos. I Got Bones. Like a moth to a flame, that neon light must have been calling our names. Cause here we are, drinking down doubles, drowning out the same kind of troubles that brought us here in the first place. We can take another hit, bring on the sticks, take me to heaven with one hell of a kiss. Let them throw their stones and gonna saw our road. To show ya. We can take another hit, bring on the stakes. Take me to heaven with one hell of a kiss. Let them throw their stones and gonna slow our roll. Baby, don't you know? Don't give a damn about no words. Even less about what you might have heard. Baby, I got bones. When you're ready to jump on. Danny Worsnop va formar part de la banda Aiskin Alexandria dels 18 als 25 anys i paral·lelament també va ser vocalista dels We Are Harrowed, també d'estil hard rock i metal. Però ara aquest 2017 debuta en solitari amb un disc de country rock. Danny Worsnop ha marxat d'Anglaterra als Estats Units i s'ha nacionalitzat. Actualment viu entre Dallas i Nashville. La següent cançó que he escollit d'aquest disc de debut és aquesta, titulada Mexico. I don't know about you, but I'm feeling sunshine, cheersing with the skyline, sipping on something chilly, watching senoritas, dancing on the beaches, I'm sitting back, jamming on Willie. I don't know about you, but I gotta get away from this hustle and bustle, lay back and soak it up with an ice cold bottle of Bud. I'm driving my ass to Mexico. Baby, and let go. Tequila's got me hazy. Ruta 66 a internet. Visita la web del programa i escolta'l quan tu vulguis. Ruta66radio.cat. Fins aquí la Ruta 66, però només per aquesta setmana. Tornarem d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Tancarà el programa Danny Worsnop, l'anglès ara americà, que s'ha passat del metal al country. Amb una de les noves composicions de títol Don't Overdrinking, marxem. Ha sigut un plaer. El meu nom, Pitu Dos Santos. Siau. I can hear that bus coming a mile away. I got a one-way ticket. It's been a long damn day. Coming over the bar and picking up steam. Better set it down before he makes a wreck out of me. If it's there too long, gonna finish off the whole damn thing. Don't overdrink it. You know that's what I'm thinking. When you try to get it all in one night, that shit never works out right. Don't overdrink it. That ship's gonna come in sinking. It'll keep your hope afloat. You have just enough to let it go. It's the middle of the month and that paycheck ain't gonna last. For a lot of us, when we twist that top and pour one up, man, it's hard to stop. I know whiskey ain't the answer, but it's damn sure worth a shot.